اگلی کچھ آیات میں حضرت نوح کی اپنے رب سے باتیں ہیں. جب بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا تو دوستی ہو جاتی ہے, اور پھر ایک بندہ دوستی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے. جیسے ہم اپنے دوستوں ساتھیوں سے سہیلیوں سے بات کرتے ہیں نا, اسی طرح پھر نبیوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں, اور ان باتوں کو سنتے وقت بہت زیادہ درد کے ساتھ ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سوچئے کہ ان کے دل میں کیا تڑپتی. کہتے ہیں قالا ربی, کہا اے میرے رب, انی دعوت قومی لیلا و نہارا, بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی, یعنی ان کو صبح کو بھی بلایا اور رات کو بھی بلایا, اور مراد کہہ کے کنٹینیوس بلایا, رات کے بعد دن, دن کے بعد رات, یعنی ان کو ہر وقت ہی بلایا. اردو میں نہار پہلے آتا ہے, ہم کہتے ہیں نا صبح شام یا دن رات, لیکن عربی زبان میں رات پہلے آتی ہے, کیونکہ ہم چاند کے ساتھ چلتے ہیں نا, جو سولر ہے جیسے ہمارے جنوری فیبرری مارچ ہیں, یا جو صبح کے ٹائمنگ ہے یہ سورج کے ساتھ چلتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ ویسٹرن کلچر میں ہمیشہ صبح پہلے ہوتی ہے اور اسلامک کلچر میں رات پہلے ہوتی ہے. جب میں شروع میں امریکہ میں گئی تو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی کئی دفعہ انڈرسٹینڈنگس میں بہت مسئلہ آتا تھا. میں جس کو رات سمجھ رہی ہوتی تھی آج کی, وہ کل کی سمجھتے تھے, کیونکہ وہ فرق تھوڑا سا سسٹم کا نا. تو یہاں لیلم و نہارا کا لفظ ہے کہ رات پہلے آتی ہے, تو اب یہاں سے دن چینج ہو جائے گا, چاند کے ساتھ جب آتا ہے تو یہاں لیل کا لفظ پہلے آ گیا اور نہار کا بعد میں آ گیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو رات دن ان کو بلایا, کیا احسان جتلا رہے ہیں؟ نہیں, اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ میں نے ان کو کتنی کوشش کی کہ تیری طرف آ جائے, لیکن ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا, بس نہیں زیادہ کیا ان کو میرے پکارنے نے مگر بھاگنے میں. فرار تو اردو میں بھی سمجھتے نا. کہتے ہیں میں نے ان کو جتنا تیری طرف بلایا یہ اتنا ہی مجھ سے دور بھر گئے. حتیٰ کہ کیا ہوا, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, اور جب کبھی میں نے ان کو پکارا کہ تو ان کو معاف کر دے, یعنی ان کو بلانے کا مجھے کیا مقصد تھا, مجھے کیا ملنا تھا, میں تو یہ چاہتا تھا کہ تو ان کو معاف کر دے, تو انہوں نے کیا کیا, جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں, یعنی بات سننا نہیں چاہتے تھے, ان کو بری لگتی تھی یہ باتیں, کہتے تھے بند کرو اپنی باتیں, اور اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے تھے. اسبا سے اسابیہ کا لفظ, لیکن انگلیوں کے یہ ابتدائی جو پورے ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں, کہ اپنی انگلیاں انہوں نے کانوں میں ڈال دیں. فی آذانہم, اذان اذن سے کان, جیسے اذان ہم سنتے ہیں وہ بھی اسی سے, اور کیا کیا, واستغشوا ثیابہم, اور انہوں نے اپنے کپڑے لپیٹ لیے, یعنی اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانپ لیے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور اصرار کیا اور تکبر کی انتہا کر دی. منہ پہ کپڑے کیوں ڈالتے تھے؟ دو وجوہات تھی, کہتے تھے تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. اب دیکھیے اللہ کا بندہ ان کو کیا کہہ رہا ہے, تین باتیں نا, اللہ کی عبادت, تقوی اور میری اطاعت کر لو. لیکن قوم جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے نا, قومیں, ان کو لگتا ہے کہ جیسے دین کی طرف جو ہمیں بلا رہے ہیں نا, ان کا اپنا فائدہ ہے. یہی الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو ہر ممکن طریقے سے بلایا, میں نے ان کو مختلف طریقے سے بلایا, کبھی رات کو بلایا, کبھی دن کو بلایا, لیکن دیکھو یہ کیا کرتے تھے, اپنے کپڑے اپنے منہوں پہ رکھ لیتے تھے اور تکبر کے مارے بڑے بنتے تھے, کبر تھا. ثم انی دعوتہم جہارا, پھر میں نے ان کو پکار کر پکارا, جہار جہر سے, یعنی کسی کو اس طرح سے پکارنا کہ دوسروں کو پتہ لگ جائے, یعنی اناؤنس کیا, اعلان کیے, اس کو ایڈورٹائز کیا, ان کو بتایا کہ لوگوں آجو اس بات کو سن لو. ثم انی اعلنت لہم, پھر میں نے ان کے لیے اعلان کیا, واسررت لہم اسرارا, اور کبھی ضرورت پڑی تو چپکے چپکے بھی ان کو بلایا. سوچیے ذرا, حضرت نوح کو کیا چاہیے تھا لوگوں سے, کوئی ان کا مطلب تھا, لیکن اصل جو بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بہت ہی پیاری ثابت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں, آخرت کے جو معاملے مجھے دکھتے ہیں, اگر تمہیں دکھنے لگ جائیں تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ, اور اپنے بستروں پہ اپنی بیویوں سے لذت لینا چھوڑ دو. کیونکہ جس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس دیوار کے پیچھے آگ ہے, وہ کیسے بچے؟ اب دیکھیے, بے خبری بہت بڑی نعمت ہے, मज़ा करें, ऐश मस्ती मौज। बस दफ़ा इंसान चंद मिनट के बाद किसी हादसे से दो चार होने वाला होता है, क्योंकि उसको नहीं पता ना, तो वो मस्ती हल्ला गुल्ला हा बा, और एकदम गाड़ी टकराती है और उसी गाड़ी के अंदर से काट काट के जिस्मों को निकालना पड़ता है। उनको क्यों नहीं पता था पहले? क्योंकि उनको पता ही नहीं था हमारे साथ क्या होने वाला है। इसी तरह याद रखिए कि इल्म वो मार्फत देता है जो कल की जिंदगी को आज की कर देता है, आखिरत मैग्नीफाइंग होके दिखती है। जैसे मिसाल है, ये पानी का गिलास है ना, अब साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है कि ये साफ है, साफ है। और लेकिन आप इस पानी को जरा लेके जाइए किसी माइक्रोस्कोप के नीचे, जो कोई साइंटिस्ट होगा वो कहेगा नहीं, मैं तो ऐसे नहीं पीऊंगा, पहले मैं देखूंगा कि इसके अंदर जर्म्स तो नहीं, कोई बैक्टीरिया तो नहीं, कोई वायरस नहीं। जब वो इसके अंदर डलेगा ना, तो ना चाहते हुए भी इसके अंदर उसको क्या कुछ दिखेगा। अब वो 10 दफ़ा इसको फिल्टर करे, जो मर्जी करे, मैं तो उठा के पी लूंगी, मुझे नहीं दिख रहा ना। हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे नुकसान दे, लेकिन मैंने पी लिया। बिल्कुल इसी तरह जितना बंदा जिस चीज़ के अंदर फ्लुएंट होता है ना, जिस चीज़ के आगे बढ़ता है, उतना उसको उस चीज़ की बारीकियाँ दिखती हैं। अल्लाह की जो ये किताब है ना, और नबियों के जो पैगाम आते हैं, ये आखरत को मैग्नीफाइंग ग्लास में से दिखाते हैं। दूर की चीज़ नहीं है, आम लोगों को तो इतना दूर दिखता है, वो कहते हैं कुछ नहीं है छोड़ो, देखेंगे जब करीब जाएंगे। जैसे आप गाड़ी में बैठे और दूर कोई चीज़ आपको दिखे, कोई अकलमंद ड्राइवर है ना, वो पहले ही संभल जाएगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। कुछ थोड़ा केयरलेस है, वो कहेगा अच्छा थोड़ी स्पीड कम करके देखते हैं। लेकिन एक तीसरा भी होगा, वो कहेगा हु केयर्स, छोड़ो मैं अपना आज क्यों ख़राब करूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, जब भी आएगा वो सामने कोई हर्डल कोई रुकावट तो मैं देख लूँगा। इसी तरह नबियों को वो चीज़ें दिख रही होती हैं जो कल होने वाली है, तो वो फिर चैन से नहीं बैठते। अगर आपको यकीन हो ना कि आपके नेबर में जो लोग सोए हुए हैं, अगर थोड़ी देर के बाद इसी घर के अंदर आग लग जाएगी, आप कभी अपने घर में मुतमईन होकर नहीं बैठेंगे। और इल्ला ये कि अगर आग लग चुकी हो तो फिर आपको नींद आएगी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हु केयर्स, माइंड योर बिजनेस, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, ऐसे जुमले इंसान बोल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अपने नेबर की आग ना बुझाई, तो दीवार उसकी मेरी तो एक ही है और है ही लकड़ी की, ये तो मेरे घर आएगी। वो उसका डर छोड़ के अपने गम में हो जाता है कि इसको यहीं रोक दूं वरना ये मेरे घर में आएगी। बिल्कुल यही कैफियत है बुराइयों की। जब हम अपनी सोसाइटी में, अपने दूसरे मुसलमानों में बुराइयां देखें या खराबियां देखें, तो अगर हमारा दिल दर्द से भरा हुआ है ना, तो हमें अपनी खुशी खुशी नहीं लगेगी। क्योंकि जब बंदा अल्लाह की तरफ आता है ना, अल्लाह उसके दिल को गमों से, हर बेकार चीज़ से बेनियाज कर देता है। लेकिन उसको गम होता है तो सिर्फ यही होता है कि अल्लाह लोगों का क्या बनेगा। 2 दफ़ा कुरान पाक में मुझे याद है, शायद एक जगह और है, कि अल्लाह ताला अपने नबी के बारे में कहते हैं कि फ़ाला अल्लाक बाक़ियुन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम यूमिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। सूरत कहफ के अंदर है। इसी तरह सूरत शुरा में थोड़े से अल्फाज का फ़र्क है, मफहूम क्या दोनों का, कि नबी आप तो अपने आप को हलाक कर लेंगे, यू विल किल योर सेल्फ। किस बात पे? इस बात पे जल जल के कि ये लोग अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आते। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम जब रात को लोगों के लिए दुआ मांगते थे या अपनी उम्मत का तذکرہ करते थे और कुरान पढ़ते थे, तो आपका सीना हंडिया की तरह उबलने की आवाज़ों से खौलता था। गम था आपको कि क्या बनेगा। तो अल्लाह के नबी हज़रत नूह कह रहे हैं, अल्लाह ताला मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पहले रात को पुकारा ना माना, तो दिन को पुकारा, फिर मैंने ऊंची ऊंची सबके बीच में इनको इनडायरेक्टली समझाया, संभल जाओ संभल जाओ, ना माने, फिर मैंने अनाउंस किया कि शायद इन तक नहीं बात गई, और जब ये भी ना हुआ तो कुछ को तो चुपके चुपके असरर तो लहुम इसरारा, यानी कोई मीन मैंने छोड़ा ही नहीं है इनको पुकारने का, इनको बताने का, जिसके साथ इनको पुकारता। और जब कुछ कहा तो कहा क्या, फकुल तो अस्तग़फिरू रब्बकुम। ये है दावत का दूसरा हिस्सा, बस मैंने कहा कि बख्शिश तलब करो अपने रब से, इन्नहू काना गफ्फारा, बेशक वो है बड़ा बख्शने वाला। एक है गाफिर और यह है गफ्फार, फ़ाल का वजन सुपरलेटिव डिग्री है, इसम तफसील का सीगा है, यानी बहुत ही माफ़ करेगा, उम्मीद दिलाई। क्योंकि आप देखिए कि गुनाहों का ना एक गिल्ट होता है, जो बंदा गुनाह में पड़ जाता है ना, वो निकलना नहीं चाहता। इसको फिर वही मिसाल जहन में आ गई कि कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको नहाने की बड़ी सुस्ती होती है, ख़ास तौर पर बचपन में, बड़ा चुराते हैं नहाने से। अब उनको जितना मर्जी माँ कहेगी ना नहा लो, शावर ले लो, कपड़े ले लो, वो कहेगा नहीं सर्दी पड़ी है, कभी कहेगा गर्मी पड़ी है, नहीं अभी रेस्ट रूम में कोई है, अभी ये है वो, यानी उसको मुश्किल लग रहा होता है ना वो काम करना, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ उसको पसंद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब बंदा गंदा रहता है ना तो उसका और गंदा होने को दिल चाहता है, सुस्ती, नहुसत। आप किसी को बीमार देखे ना तो आप क्या कहें उसको, हाय बड़े बीमार हो, बैठ जाओ इधर, नहीं आप क्यों उठो, हिम्मत करो, चलो शावर लेके आओ, आओ मैं तुम्हारी कंघी करूं। आप देखिए बीमार बिस्तर से उठा के उस बंदे को, बुखार में तप रहना, आप उसको गर्म पानी से शावर दिला के कंघी करके बिठाएं, आधे से ज्यादा उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। नहुसत होती है, एक नकाहत भी पड़ जाती है, फिर सुस्ती है। इसी तरह जो बंदा थोड़ा सा गुनाह कर लेता है ना तो शैतान उसको अगला ख्याल क्या देता है, हो तुमने कहाँ बचना है, ऐसे ये इतनी मुश्किल है, चलो फिर जो होना है अल्लाह ने करना है, दुनिया तो अच्छी कर ले। हजरत नूह इस गिल्ड से निकाल रहे हैं, फकुल तो अस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा, क्यों फिक्र करते हो, क्यों परेशानी करते हो, उठो अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। युरसिल समा अलैकुम मिद्रारा, अब उनको दुनिया के फायदे दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे की नजरों में आखिरत नहीं होती ना उसके लिए दुनिया के गम सारे गम होते हैं। वो दीन का भी कुछ सीखेंगे या करेंगे तो कहेंगे इससे मिलेगा क्या, क्या इसके बाद हमें कोई जॉब मिल जाएगी, क्या इसके बाद हमें कोई डिग्री मिल जाएगी, कोई उसकी वैल्यू होगी दुनिया में, उसकी क्या वैल्यू है। तो हजरत नूह इंसानी फितरत को लिहाज में रखते हुए कहते हैं कि देखो तुम अल्लाह की तरफ आओगे वो तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा, और तुम समझते हो कि दीन पे आओगे तो आखिरत संवरेगी, जन्नत मिलेगी, नहीं, युरसिल समा अलैकुम मिद्रारा, तुम्हें इस दुनिया में इतनी बारिशें देगा कि बरसने वाला बादल बरसेगा, यानी दुनिया पहले मिलेगी। ये वो चीज़ है जो एक बंदे को अगर पता चल जाए तो मैं सोचती हूँ कि सिर्फ इसी को लेने के लिए दीन पे आ जाए, कि जब बंदा दीन पे आता है ना तो उसके बाद आखिरत तो मिलेगी, दुनिया पहले मिलती है। इमाम शाफ़ी या इमाम इब्ने तैमिया में से किसी एक का कौल है, कहते हैं कि आखिरत की जन्नत मिलने से पहले दुनिया की जन्नत से गुजरना पड़ता है। क्या मतलब है कि ईमान वाले को अल्लाह ताला पहले इस दुनिया में खुशहाल कर देता है। ये जो आज हमारे यहाँ एक बेकार सा तसव्वुर है कि ना दीन बड़ा कमज़ोर है, गरीब मस्कीन, रोता हुआ धोता हुआ गंदा बदबूदार, सफ़ेद कपड़ों सफ़ेद दुपट्टों में बस मुलव्वस दीन है, और ज़रा खुश नहीं हो सकते, किसी को हंसता देखे कहते हैं हाय ये हंसता भी है, कोई खाए कहते हैं हाय ये खाता भी है, तो क्या भाई हंसने और खाने से किसने रोका आपको, ये अच्छे कपड़े भी पहनता है, हाँ भी पहनता है, क्या बुरी बात है। यानी दीन मस्कीन नहीं है, दीन हमें कोई कमज़ोर करने के लिए नहीं आया दुनिया में, यहाँ वो बात बता दी कि जो दीन के लिए अल्लाह की तरफ आएगा ना उसकी पहले दुनिया बनेगी। और इस पे मैं बारहा मिसाल दे चुकी हूँ, आपको भी बता देती हूँ, शायद फ़ायदा हो। हम इस रूम में बैठे हुए हैं सब लोग माशाल्लाह, आप लोगों को दो चॉइसेस दी जाएं कि आप में से कितने साथी हैं जो इस हॉल के बाहर ये जो दरवाज़ा दिख रहा है इधर से गुजरना चाहते हैं, कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, कंजस्टेड है, वट एवर, आप इस दरवाजे से बाहर जाना चाहते हैं। और कुछ को कहा जाता है कि आप में से कितने हैं जो नीचे जो मेन एंट्रेंस का हॉल डोर था उससे निकलना चाहते हैं। हो सकता है कुछ के यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, थक गए, बोर हो गए, हमें इस दरवाजे से बाहर कर दें, ठीक है हम बाहर जाएंगे, ज़रा स्टेयर्स में जाएंगे, इधर उधर विंडो से देखेंगे, खुश होंगे। कुछ कहते हैं नहीं हमारा ख्याल है कि आप हमें मेन डोर पे से जाने दें। दो बातें सोची ना, अब आप सोचिए कि जिन्होंने कहा कि हमें इस डोर से गुजार दें क्या होगा, हम कहेंगे चलें बिस्मिल्लाह उठिए, चले भाई इनको पीछे निकाल दें। अब जब इस डोर से निकले बात ख़त्म, जो इन्होंने मांगा इनको मिल गया। लेकिन जिन्होंने कहा कि हमें नीचे मेन डोर से गुजारे उनके लिए क्या होगा, जिनको नीचे से गुजरने पहले वो इधर से गुजरेंगे, अब खिड़कियों से तो नहीं आपको गिराएंगे ना, राइट। जब आप बाहर के गेट से गुजरना चाहेंगे ना तो ये बीच का रास्ते में आएगा, बस यही है मिसाल। जो कहते हैं ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, फिद दुनिया हसना, दुनिया दुनिया दुनिया, अल्लाह कहता है लो पकड़ो ये करीब का दरवाज़ा, इधर से बैठ जाओ। अब ये नहीं सोचा कि ये हॉल तो फिर भी खुला है माशाल्लाह, यहाँ से निकल के सीढ़ियों में इतने ही लोग जमा हो जाएंगे तो वहाँ तो घुटन होगी, ये बहुत बड़ा मसला है। हम सोचते हैं हमें दुनिया में ज़्यादा मिल जाएगा ना तो हम खुश होंगे, लेकिन बिल्कुल मिसाल है इस हॉल से सीढ़ियों में जाने वाली, आप कहेंगे वहीं अच्छे थे, लेकिन अब आपको वापस नहीं आने देंगे क्योंकि ये डोर वन वे है, ये बाहर नहीं खुलता अंदर से खुलता है। अब आप वो सीढ़ियों में ना, ये है दुनिया, जब सिर्फ दुनिया मिलती है ना तो अल्लाह ताला कहते हैं फ़ैन लहू मईशतन ज़नका, सूरह तहा में आता है कैसे लोगों की गुजरान उनकी ज़िंदगी उन पर तंग हो जाती है। इसीलिए आज देखिए कि दुनिया में लग्जरियस चीजों की भरमार है, कितनी चीजें हैं, टच सिस्टम, बटन, दिस, रिमोट कंट्रोल, बट खुशहाली के सामान बहुत है, खुशी नहीं है। आज वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखें कि वो दुनियावी चीजों में बेशुमार चीजें ले चुके, लेकिन दिल का सुकून नहीं है, घर उनके टूटे हुए, दिल की खुशी नहीं, शौहर बीवी का वो ताल्लुक नहीं, क्यों, सिर्फ इधर से निकल के उधर है। और जो कहते हैं अल्लाह आखिरत दे साथ, तो दुनिया तो रास्ते में मिल जाएगी। आपने फरमाया एक वो बंदा है जो सिर्फ दुनिया के पीछे भागता है, सारा दिन जलील होता रहता है दुनिया के लिए, बिल आखिर वही मिलता है जो अल्लाह ने देना था। और जो बंदा आखिरत की तलब करता है तो दुनिया उसके कदमों में जलील होके आ जाती है। ये बिल्कुल मिलते जुलते लफ्ज पूरे एक हदीस के हैं, सही रिवायत है। तो लिहाजा जब बंदा अल्लाह की तरफ आएगा तो ना सिर्फ ये कि आसमान से बारिशें बरसेंगी, मेदरारा यानी इतनी बारिशें होंगी कि जानवरों के थनों में दूध भी भर जाएगा, फलों में उससे जूस भी आ जाएगा, बल्कि वयुमदिदकुम बि अमवालिम व बनीन, और वो मदद देगा तुमको मालों के साथ और बेटों के साथ, वयजअल लकुम जन्नात, और तुम्हें बागात भी देगा, गार्डन्स देगा, वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें वो नहरें भी देगा। यदि क्या मांगते हो जो तुम्हें नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, यहाँ शिकवा है, लोगों तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह के वकार का ख्याल नहीं रखते। यानी क्या तुमने अल्लाह से इतनी गलत उम्मीदें लगाई हुई हैं कि अल्लाह बस आग में ही डालेगा, क्या तुम्हें अल्लाह से इज्जत की उम्मीद नहीं है? ये जुमला तो ऐसे लगता है कि हमारे कल्चर की जो जुबान है ना, उसके ऊपर एक बिल्कुल गहरी चोट है। हमारे यहाँ अमूमन दीन को छोड़ना क्या समझा जाता है, ये इज्जत का मसला है। यानी ये इल्ला माशाल्लाह, मैं आप सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन हफीज जमाना हमारे माशरों में अब जो रिवाज बना है कि किसी को दीनदार रखेंगे, देखेंगे तो कहेंगे ये तो बेचारा जरा निचले दर्जे का बंदा है, और इज्जत और तरक्की का जरिया क्या समझते हैं, दीन को छोड़ दो। मॉडर्नाइजेशन किसको कहते हैं? हम कामयाब किस शख्स को कहते हैं जो दुनिया में भाग रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, और ऐसे लगता है कि दीनदार ये मौलवी है, ये मुल्ला है, ये फलां है। कहते हैं मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, क्या तुम्हें अल्लाह से कोई इज्जत की उम्मीद नहीं? यानी मीन कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म मानोगे तो क्या तुम दुनिया में जलील ही हो जाओगे? क्या अल्लाह अपनी तरफ आने वालों को कभी जलील करता है? अब देखिए इमाम काबा, आज के दौर में हमारे लिए एक बेस्ट मॉडल मिसाल मिलती है ना, उनकी माँ ने उनको क्या पढ़ाया होगा किसी मदरसे में, और पढ़ पढ़ा के आए होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान यानी जिस सोच के भी हों, उनकी कानों में उनकी आवाज़ें आती हैं ना। जब रमज़ान में आप जाके कभी वहाँ तरावी सुनते होंगे, गली गली उनके सीडीज़ कैसे नेट पे बजते हैं ना, आप सोचें कि उस एक शख्स को किस चीज़ ने इज्जत दी? उनके कुरान के साथ वक्त ने। इमाम बुहारी रहमतुल्लाह अलैह, दरसे हदीस, अल्लाह के नबी की हदीसों ने उनको कैसे इमाम बनाया कि आज के दौर में अगर 10 फिरके हैं ना मुसलमानों के, तो 10 के 10 सही बुखारी को जरूर मानते हैं। क्या मिला उनकी माँ ने उनको, कैसे पाला? आप जरा पढ़ के देखें। अब यहाँ तो इतना वक्त नहीं ना हम इस पे बात करेंगे, लेकिन खुलासा क्या है कि हम जिधर से भी इज्जत लेना चाहेंगे ना हमें मिलेगी। ये कभी हो सकता है कि अल अजीज उसका नाम है, अल्लाह के पास है ना, फाइनल इज्जत अल्लाह जमिया, इज्जत सारी की सारी अल्लाह के हाथ में है। सूरत आल इमरान में एक दुआ सिखाएगी, अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क तू तिल मुल्क मन तशा व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, उसके अंदर आता है, तू जिसको चाहता है इज्जत देता है, तू चाहता है जिसको जलील करता है। तो क्या हो सकता है कि जिसके हाथ में मेन सोर्स है, जब बंदा उसके नाम के साथ जुड़े तो उसको जलील कर दे? लोगों ने हजरत नूह को जलील करना चाहा ना, कि कानों में उंगलियां दे ली, मुंह पे कपड़ा डाल दिया। बाज़ रिवायतों में आता है कि उनकी कौम उनको इतना मारती थी कि गिर के बेहोश हो जाते थे, फिर जब बेहोश होते तो कंबल में डाल के उनको उनके घर के बाहर छोड़ आते कि इधर बैठा करो, हमें ना तंग किया करो, लेकिन ये ठीक होते अगले दिन फिर तबलीग के लिए चल पड़ते। दीवाना कहते, सूरत नजम में आता है गालिबन कि वो नूह यानी जिसको डांटा गया, झिड़का गया, लोगों ने जलील करना चाहा, इन नबियों को पकड़ो और इनको पीछे कर दो, अल्लाह ने उनको उलुल अज़म पैगम्बरों में शामिल किया। हज़रत नून पांच नबियों में से हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बड़े हौसलों वाले हैं, डेडिकेटेड, उलुल अज़म, अज़म कहते हैं डेडिकेशन को, कि जिनको बहुत ही इस्लाम के रास्ते में तकलीफें हैं लेकिन ये जमे रहे। तो बात यह है कि जितना इंसान अल्लाह तआला की ज़ात पर गौर करेगा, तवज्जो करेगा, उतनी उसको ये बात समझ आएगी। वक़द ख़लक़कुम अतवारा, कभी अपनी पैदाइश को तो देखो, कितने मुख्तलिफ़ मरहलों से गुजार के तुम्हें निकाला माँ के पेट से, اتوار طور کی جمع. دیکھیں تبلیغ کے نقطے مل رہے ہیں نا، لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اب ان کو نعمتیں بتائیں کہ دین پہ آؤ گے تو دنیا بھی ملے گی، اور پھر کہا کہ دین میں عزت بھی ملے گی، اور پھر کہا کہ ابھی بھی نہیں دل مان رہا نا، تو ذرا اپنی اوقات تو جانو. یہ اتوار کیا ہے؟ یہ ماں کے پیٹ کے وہ سارے مرحلے، نطفہ، مدغہ، ادلقہ، پانی کی ایک بوند، پھر پھٹکی، پھر گوشت، پھر ہڈی بنی. کبھی آپ میں سے کسی نے ماں کے پیٹ میں جو بچے کے سٹیپس ہیں وہ دیکھے؟ آپ نے تو یقیناً دیکھے ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اپنی ماؤں کے رحموں میں ہوتے ہیں نا، بچہ جو بھی ہوتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اتنی ڈرونی شکل کا ہوتا ہے کہ اس کی پیچھے دم بھی ہوتی ہے، ٹیل. اگر اس سٹیج میں بچہ دنیا میں آ جائے تو جیسے بندر کی دم ہوتی ہے نا، اس طرح انسان کی دم ہو. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہ سر بچے کا اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ بعد میں شرنک ہو کے چھوٹا ہوتا ہے. اور میں جب وہ کبھی تصویریں دیکھوں تو میں سوچتی ہوں اگر اس صورت میں ہم دنیا میں آ جاتے ہیں، انسان سوچے آیا کہاں سے، بنا کس چیز کا؟ نہ ہم سونے کے بنے، نہ ہم چاندی کے بنے، نہ پیتل کے بنے، بنے اس چیز کے کہ میں مائن دافق، میں مائن مہین، ذلیل پانی، اچھلتا ہوا پانی، حقیر پانی، میں نطفت نمشاجن. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملے جلے پانی سے ملایا، ہو کیا؟ سوچو تم کیوں بڑے بنتے ہو. کبھی کوئی بندہ اپنی اصل چھپا کے بڑا بنے نا، تو لوگ اس کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر اللہ کی کچھ اور قدرتوں پہ نظر ڈلوا رہے ہیں. الم تر کیف خلق اللہ سب السماوات طباقا، اس آسمان کو تو دیکھو، اللہ نے کیسے اس کو 7 لیئرز میں پیدا کیا. طبق ہیں تمہارے اوپر، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہونے، یہ وہی لفظ ہے. کائنات پہ غور کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دعوت میں لوگوں کو کائنات پہ بھی غور کروانا چاہیے. اور دیکھو وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، چاند کو دیکھو، اس میں اللہ نے روشنی پیدا کر دی، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ بنا دیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اس نے تمہیں زمین میں سے اگایا، گرو کیا. جیسے ایک پودا اگتا ہے، اس طرح تم چھوٹے تھے، پھر بڑے ہوئے، اور پھر بڑے ہوتے ہو. پھر ہونا کہ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ دہرائے گا. یہ ہے اصل کہانی جس پہ دعوت رکتی ہے، وہ کیا کہ دیکھو جس طرح اس دنیا میں آئے ہو نا، اسی طرح تمہیں واپس لے کے جائے گا، پھر دوبارہ آؤ گے. یہ زندگی، یہ دنیا تمہاری ہمیشہ کی نہیں ہے، اسی کے اندر تم نے واپس جانا ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو ایمان بالآخرہ کہتے ہیں. دیکھیں انسان کے اندر ساری جو ہوا بھری ہوتی ہے نا، وہ نکل جاتی ہے کیا سوچ کے؟ اپنے ڈیتھ بیڈ کو سوچ کے، کہ مرنا ہے اور پھر اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر وہاں سے نکلنا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ کہ جب لوگوں کو ہم ان کی آخرت یاد دلا دیتے ہیں، تو پھر ان کو یہ دنیا بہت بڑی نہیں لگتی، اور پھر ایک انسان واقعی اس چیز کی کوشش کرتا ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، دیکھو اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہوا ہے. کبھی غور کریں زمین پہ ہے گول، لیکن ہم قدم رکھتے ہیں، ہم پھسلتے نہیں ہیں. لتسلکو منہا سبلاً فجاجا، تاکہ تم اس کے راستوں میں چل سکو، کھلے کھلے راستے فجن سے. تو ابھی تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو ان کی اوقات یاد دلائی، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں پہ غور کرنے کی دعوت دی، اور بالآخر انہیں کہا کہ دیکھو اگر پھر بھی تم اس طرف نہیں آتے، تو پھر تم سمجھ جاؤ کہ جب تم قبر سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو پھر کہ اس کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے. تو ہم یہاں پہ رک کے انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت سنیں گے ان آیات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا